van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do. Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch? Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept. Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals A-merk gekoelde high-protein zuivel. Nu 1+1 gratis. En dubbelfris, ook 1+1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppotaardappel of spekreepjes. Ook allemaal 1+1 gratis. Jumbo. Can Do traprenovatie op maat. Nu 25% korting bij Gamma of op gamma.nl. Ontdek die lekker even alleen in het bos genieter. En die gaan jullie mee van de wildwaterbaansfeer maken. Ontdek je ware zelf en profiteer van de bungalow race bij Centerparks. Alleen nu boek je voor 4 personen en 4 nachten vanaf €288. Dat is €18 per persoon per nacht. Je hebt nog maar 5 dagen, dus race naar centerparks.nl. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Amazon presenteert de Date Night Kriebels van Sven. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen, pinguïns verleiden elkaar met stenen. En Sven gaat lekker koken voor Floor. Het zweet breekt hem uit. Maar Sven shopte op Amazon en kocht kaarsen, wijnglazen en als echte optimist een extra tandenborstel. Nou Sven, blijkt er dus toch een beest in je te zitten. Ga voor Date Night. Shop op Amazon.nl. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Oh pap, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient €5 in de spaarpotje. Rijke stinkend. Onze bank, ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind en spaar samen een potje voor later. Voor een studie of rijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden €15 per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. 538 Nieuws. 7 uur. Iran heeft bevestigd dat de hoogste leider, Ayatollah Khamenei, is gedood bij de Amerikaanse-Israëlische aanvallen. Er zijn 40 dagen van nationale rouw afgekondigd. Op een plein in Teheran hebben duizenden mensen hem herdacht. Ze droegen foto's van hem en sommigen huilden. Khamenei was ruim 35 jaar aan de macht. Een driekoppige raad neemt de leiding in Iran over. De raad bestaat uit de president, een hoge rechter en een jurist. Gisteren riep president Trump de Iraanse bevolking op om nu in opstand te komen. Intussen blijft Iran andere landen aanvallen. Er worden nog steeds explosies gemeld in onder meer Dubai, Qatar en Bahrein. De Belastingdienst verwacht grote online drukte vandaag. Het is de eerste dag dat je weer aangifte kunt doen. Vorig jaar deden ruim 700.000 mensen dat op dag 1. Mocht je er niet doorkomen, dan is het advies om het later nog eens te proberen. Zeker 9,6 miljoen Nederlanders moeten aangifte doen, uiterlijk op 1 mei. En gisteravond zijn de Brit Awards weer uitgereikt. De belangrijkste Britse muziekprijzen. En de Engelse zangeres Olivia Dean kreeg er 4. Onder andere die voor Artiest van het Jaar en Album van het Jaar. Hits van Dean zijn onder meer Man I Need en So Easy. De prijs voor de beste internationale artiest ging naar de Spaanse Rosalía.

hurts the most. Heart laid out, left to try. I don't know how to let you go. You got me hooked on you, and now I keep coming back to you somehow. Don't let me go, don't let me down, let me down. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream like it's haunting me. Please don't, please don't. Je hoorde Don't Leave. De eerste gedachte van de dag. Hey, goedemorgen op deze vroege zonnigochtend. Ik ben Kilian van Luijt, standing in voor Julia deze ochtend. En mijn eerste gedachte was vanochtend, ach, ik mis het wel een beetje. En dan doe ik op het weer. Ja, gisteren was het niet echt zo'n heel lekker weer, maar afgelopen woensdag en donderdag heb ik toch wel echt genoten, hoor. Ik zat op een gegeven moment in de auto, een gaatje of 19 tikte die zelfs aan. Alleen maar zon en daar moet ik altijd wel lachen, hoor. Dan denk ik echt, wat een grappig volk zijn we ook met z'n allen. Het is 2 dagen een keer zonnig, 2 dagen een keer lekker weer. Iedereen zat op het terras, ook om 3 uur 's middags al. Niemand had opeens meer een baan waar hij naartoe moest of zo, weet je wel. Ik heb zelfs mensen in slippers en korte broeken zien lopen. Dus we kunnen stellen, de zomer zit er in iedereen zijn bol. Sowieso leuk nieuws trouwens. Morgen en woensdag gaat het weer lekker zonnig weer worden. Dus eerlijk zeg. En jouw eerste gedachte deze ochtend ben ik ook wel benieuwd naar. Je kunt hem laten weten via de gratis app van 538. Inspreken is het leukst. Dan hoor je zelf zo meteen live terug op de radio. Dus wat was je eerste gedachte? Let me know via de app van 538. Hoor je nu de nieuwste, Alex Warren. How did you know I was open for a sign? My heart was so time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Haven't slept in weeks. I think I'm seeing things like a shadow dancing us out of our clothes. I'll be damned if you love me, damned if you don't. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second.

Show 538 met de nieuws van Somber. Je hoorde Homewrecker. De eerste gedachte van de dag. Goedemorgen, Kilian vanuit hier op deze heerlijke zondagochtend. Ik ga even de gedachten met je doornemen. Je kunt ze doorsturen via de gratis app van 538. Wat is je eerste gedachte vanochtend toen je wakker was? Ik zei net al, die van mij was dat ik het echt wel jammer vind dat het te lekkere weer een beetje is afgelopen. Alleen maar regen natuurlijk de afgelopen dagen gehad. Maar ja, woensdag en donderdag was het echt lekker weer. Maar goed nieuws, morgen en woensdag wordt het weer lekker zomers lente weer. Nico appte via de app van 538. Het eerste wat ik dacht toen ik wakker werd. What the fuck, weer migraine, pilletje erin en toch maar weer terug naar bed. Een anoniem iemand stuurde. Mijn eerste gedachte was, sinds kort heb ik een vriendin en ik dacht hoe gelukkig zij mij maakte. Dat is echt heel ontzettend schattig. En Dylan, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was jouw eerste gedachte op deze vroege zondagochtend? Nou, toen ik wakker was, dacht ik, is inmiddels al een week geleden dat de Olympische Spelen zijn afgelopen. En ik merk dat ik een beetje in een zwart gat ben gevallen. Ik mis sport om naar te kijken. Oh ja, dat herken ik helemaal. Ik zat de afgelopen dagen ook, terwijl ik niet altijd met alle sporten wat heb, toch aan de buis gekluisterd. Ja, en dan merk je nu dat het een week geleden is. En dan ja, er is nu natuurlijk wel weer Eredivisie en zo. Ja, ik mis toch het schaatsen. Ik mis gewoon die spanning van de Olympische Spelen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar wat heb je de afgelopen dagen, afgelopen week gedaan dan, zeg maar, met tv kijken? Ja, gewoon dingen. Soms eens terugkijken doe ik ook nog wel eens. Nu was dit weekend is weer het 1K schaatsen. Dus daar heb ik dan wel naar gekeken. Maar ja, dat is toch andere wedstrijdspanning. Ja, toch wel, ja. Vind je dat Nederland het een beetje goed heeft gedaan? Ja, nee, ongelooflijk. De beste speler volgens mij ooit. En ja, ik zit dan echt in die tv en ik schaam ik me ook niet voor. Ik schreeuw ook wel eens naar de tv. Het is alsof ik meedoe. Ja, ik wou net vragen, wat voor fanatieke kijker ben je, zeg maar? Ben je echt iemand die dan echt... ik weet bijvoorbeeld nog wel dat Joep Wellemars zijn tweede ronde moest gaten. Dat hij natuurlijk tegen die Chinezen aan was geknald. En ik weet nog dat ik voor de tv echt stond van... Kom op, jongen, kom op, weet je, wel pakken. Maar jij zit dus ook zo voor die tv. Ja, niks minder, Kilian. Ik ook. Schreeuw tegen de tv. Kom op, jongen, pak hem maar daar. Hij gaat er niet harder van schaatsen, kan ik je vertellen, nee. Nee, maar voor mijn gevoel is het goed. Ja. Lekker Dylan, dus ja, een beetje in een gat gevallen dus. Ja, ik ga mijn nieuwe spot zoeken denk ik om naar te kijken. En heb je dan een suggestie waar je naar gaat kijken? Nou, dat moet maar weer voetbal worden dan deze week, hè. Of het wereldkampioenschap Dam op YouTube, heb ik ook wel eens gekeken. Dat is ook heel spannend. Ik zal eens kijken hoe lang ik dat volhoud. Dylan, fijne zondag, jongen. Fijne zondag. Are you drunk now? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here. Alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. 'Cause I need I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Tonight. I've made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Tonight. Tonight. Deze heerlijke zondagochtend. Dankjewel dat je wil wakker worden met de hits van 538. En hou jij een beetje van de geur van benzine? Ja, mocht je net zoals ik daar echt ontzettend fan van zijn, ik heb goed nieuws voor je. Hoe dat zit hoor je zo meteen. En Bruno Mars en Cindy Lauper zijn onderweg voor je. Even chasen. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 CO-pads, 2 zakken voor maar €10,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven? Word sterker en maak impact. Met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? Double check. Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij Designer Outlet Roosendaal. Dat is nou shoppiness. Word een sterkere leider met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar €4,50 per maand. Zelfs onze 40.000-bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een 2-jaar abonnement. Ondersteuning voor je weerstand? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Dagafiet of Rotor met vitamine C ter ondersteuning van je weerstand. Nu, alle Dagafiet en Rotor 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000.

so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor, van Bruno Mars van 538. Je hoorde I Just Might. Hey, hou jij een beetje van de geur van benzine? Ja, ik vind dat dus echt ontzettend lekker. En mocht je dat met me eens zijn, dan heb ik goed nieuws voor je. Ik lees hier een heel onderzoek. Als je van de geur van benzine houdt, blijf je dus volgens het onderzoek empathischer, optimistischer, slimmer, maar vooral avontuurlijker te zijn. Heeft te maken met het feit dat je volgens het onderzoek houdt van het opzoeken van prikkels. Denk bijvoorbeeld aan snelle auto's, avontuurlijke activiteiten of veel sensatie. Ja, dat kan. Ik bedoel, sommige mensen gaan een dagje naar de Efteling om wat sensatie op te zoeken. De ander tankt 30 liter. Het ergste van alles is wel dat je tegenwoordig even duur uit bent. Het zijn de hits van 538. Ik ben Kilian van Luijt op deze heerlijke zondagochtend. Dankjewel dat je er wilt doorkomen met de hits van 538. Zometeen nieuwe muziek van Direct. Het heerlijke Won't Fall komt eraan. Het Post Malone is onderweg voor je. En eerst Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun.

Tome 538. Je hoorde tot het eind van mei. En Kilian van Luijten hier. Dankjewel dat je deze vroege zondagochtend wil doorkomen met de hits van 538. Zometeen een heerlijke classic van The Radicals. Ook de nieuwste Kygo komt eraan naar Coldplay. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Dat rolt of rijdt, een bal, een skateboard, die stoffige oude scooter. Lever hem in en ontvang tot €6.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet.